Your Thursday Night Dance Treatment. We zijn weer terug in de studio live vanuit Amsterdam. Armin van Buuren op jouw radio. A State of Trance, aflevering 80. Welkom in het nieuwe jaar 2003. Afgelopen twee weken was ik even afwezig. Alle DJ's nemen gebruikelijk in januari even een paar weken vakantie. Ik ben zelf eventjes naar Hawaii geweest. Moet even bijtanken. De feestmaand december zit er officieel op. En het nieuwe jaar is begonnen. 2 januari heb je kunnen luisteren naar een live set uit de O Dance Theater van 28 december. Vorige week hadden we de herhaling van de State of Trance Top 20 over 2002. We laten 2002 achter ons, het jaar waarin trance definitief doorbrak. En we gaan kijken wat 2003 ons gaat brengen. Een ontzettend fijne show voor je. Heel veel nieuwe platen, eigenlijk alleen maar nieuwe platen. En dat ondanks het feit dat het in de platenwinkels nog steeds een beetje rustig is. Heel veel vanaf CD vanavond, exclusief in de uitzending. Silvio Ecomo, No Dip in een nieuwe mix. Fifth Dimension, Rain of Emotion. Sunburn, Jamie Anderson remix. Vivian Green, Above and Beyond remix. Fire and Ice remix van Kansai Rococo. En heel erg exclusief, heel erg vers voor het eerst op de wereldradio. De nieuwe Rank 1 Airwave Breathe, hier in de première in de State of Trance. Opende de deur van de uitzending met Chakra Doors. Lost Language Recordings gaat dat binnenkort uitkomen. En dit is een juweeltje. Nick Vechter, a.k.a. Solid Globe, North Pole Fundamental Recordings. This is a State of Trance with Armin van Buuren. Kennen het geluid van Above and Beyond, het Engelse productietrio, moet ik zeggen. Maakt al jaren producties en vooral remixen zijn ze erg bekend. Ze hebben kort Madonna onder handen genomen. Waarschijnlijk daarom zijn ze ook gevraagd voor Vivian Green, Emotional Rollercoaster. Ik heb hun wel gevraagd om ook een dub of een instrumentale versie te sturen. Want ik ben persoonlijk niet zo fan van de vocalen, maar de productie is weer om te smullen. Daarvoor een nieuwe productie van Nick Vechter. Solid Globe gaat het heten. North Pole en de B-kant is South Pole. Dat ga je binnenkort vinden op Fundamental Recordings. Dit is een track die ik al een aantal weken draai. Het verhaal hierachter is eigenlijk heel leuk. Robert Nixon, een van de vaste luisteraars van dit programma, gaf me een CD-retje met deze track. Hij schijnt samen gewoon zitten met nog iemand anders. Tried and Tested. Een absolute knaller, nog niet uit. Ik weet nog niet of die uit gaat komen. Maar ik vind het wel een hele goede plaat. Fifth Dimension, Reign of Emotion. Tune of the Week. IDNT Radio. Je luistert naar State of Trance iedere donderdagavond. Your Thursday Night Dance Treatment. Het allernieuwste op het gebied van trance en progressive alleen hier. En met Sonoris Protonic bewijzen ook onze oosterburen dat ze trance aankunnen. En dan wel Euphonic label. Het is een Duitse productie dit. Ronski Speed Mix. En daarvoor een product die nog zeker nog niet vinyl is. Alleen op CDR. Fifth Dimension, Rain of Emotion. De Robert Nixon mix. En Robert Nixon is ook de man achter www.armyvanburen.tk. De chatroom waar inmiddels al je vrienden druk aan het chatten zijn. Ga daar zeker eens kijken. We're not trying to be the best in dance music. ID&T. 10 minuten over 8:30 in de State of Trance. Ik beloof het al, ontzettend veel nieuwe platen. Dat is één voordeel van als je zo lang weg bent geweest. Veel nieuwe platen. Komt net al aan in de show. Sunburn. Jamie Anderson remix in de State of Trance. This is a State of Trance. IDNT Radio. De vaste luisteraars van het programma herkennen de vorige track. Maar dan in de remix. Dus, al een aantal maanden geleden, eigenlijk al voor de zomer. Was in ieder geval een van mijn toppers van de zomer. Kanzai Rococo is hier flink voorbij gekomen in de show. En Fire and Ice, oftewel LV, hebben hun handen eraan gelegd. En dat was de remix in ieder geval. Binnenkort uit op Platypus Recordings. Ik zei het al, vreselijk veel nieuwe muziek in de State of Trance deze aflevering. Volgend uur gaan we daar vrolijk mee door. Maar dan non-stop in de mix, dus geen gepraat. Hou die bandrecorder scherp. Nog twee platen voordat het zover is, voordat we naar de boodschappen gaan. En daarna non-stop in de mix. Je hebt natuurlijk nog die nieuwe single van Rank One te goed. Zometeen na deze plaat. Silvio Ecomo, No Dip. De Boca remix in a State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. selected the hottest tracks in a row. Up straight from the Netherlands, Armin van Buuren. Yeah. duidelijk zijn, ook de jongens van Rank 1 hebben niet stilgezeten. Airwave gaat opnieuw uitkomen en dan met deze vocalen eroverheen. Breathing gaat het werkje heten. En het was de eerste keer dat hij in Nederland op de radio was. Volgens mij is dat het eerste dat hij in de wereld op de radio was. En vergeet niet waar je hem voor het eerst hebt gehoord. Hier bij ID&T Radio. En daarvoor Silvio Ecomo, No Dip, de Boca remix. Binnenkort verschijnt op een van de sublabels van BPM Dance uit Zoetermeer. Zometeen na de boodschappen 1 uur lang non-stop in de mix. Hou hem hier. Non-stop in the mix with Armin van Buuren.

Van Buren. Tonight I'm gonna get it right. Let it shine. Tonight is mine. My mind's made up tonight. I'm gonna get it right. Let it shine. Tonight is mine. We'll be right back. three words went through my mind endlessly, repeating themselves like a broken record, broken record, broken record, broken record. You're so cool, you're so cool, you're so cool, you're so cool, you're so cool.